بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے تو دیکھ کے کیا رنگ تیرا میرے آگے بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازی چائے اطفال ہے ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر جو کھینچے ہے مجھے کعبہ میرے پیچھے کلیسا میرے آگے بازی چائے اطفال جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے چائے اطفال دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازی چائے اطفال